Hei, Espen her med nytt lydbrev. Nå jeg nettopp ferdig med en utrolig bra og intens helg der vi har hatt bootcamp og med flere elever. Helga har vært veldig spennende og utfordrende for både meg og elevene. Jeg har vært ute på byen, blitt pushet i mange sett og snakket med mange jenter og gutter. Og vi har også da vært og gjort det samme på dagtid. Jeg ser en utrolig forandring bare fra første dag til siste dagen på campen. Så jeg må bare først og fremst si tusen takk for godt arbeid av elevene mine. Den gangen her så er det ikke noe spørsmål som jeg skal besvare på, men jeg skal fortelle litt om hva som egentlig skapet de her store forandringene. Og det er noe som jeg nevnte før, det viktigste hele tiden er å ta action på ting. Det å gjøre noe, altså oppsøke, enten se gjennom siden min, eller oppsøke andre plasser der du kan få tips og råd til hvordan du kan hele tiden ekspandere deg selv. Hvordan og hva kan du gjøre for å utvikle deg til det du har lyst til? Hvordan kan du sette riktige mål, og hvordan kan du nå de målene på best mulig måte? Så se videre gjennom på siden min, send inn spørsmål hvis dere lurer på noe. Så kommer det også flere bootcamper fremover som blir satt opp, så jeg bare følger med på siden. Ellers så kjører jeg også privat coaching, der jeg enten tar enkelt timer live da, enten om vi møtes på en kafé og sitter og prater der, eller ute på byen der vi kan pushe i set og samtidig på gata hvis vi vil trene på å bli flinke med å prate med tilfeldige folk på gata. Ellers så har jeg også sånn chat, eventuelt telefoncoaching, og da er det bare å sende meg en mail. Så avtaler vi tid og klokkeslett, og om det skal være via Skype, eller via telefon, eller, ja, eller vanlig chat, og så gjennomfører vi det. Da har vi alltid fra 1 time, 3 timer og 7 timer. Og da kan du selv velge når du vil ha de coachingen, og velger du for eksempel 7 timer, så kan du fordele de 7 timene utover så lenge du vil. Du kan gjøre dem alle på en gang, eller du kan gjøre det over et halvt år. Det er helt opp til deg. Ellers, send opp på fansida mi på Facebook, Dating Adventure. Samt at du kan også sende opp på den her VIP-lista som du finner på sida. Jeg kan komme helt i gang med de nyhetsbrevene som blir sendt ut der. Jeg har hatt så sykt mye å ha gjort, men det kommer etter hvert da, så skal jeg få lagt ut en del good stuff der. Så det var det jeg hadde for nå. Takk for meg. Hei.